29 listopada, zbliża się 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Posłowie odwołali członków komisji do zbadania rosyjskich wpływów. Za chwilę relacje z Sejmu. Słowaccy przewoźnicy zapowiadają blokadę głównego przejścia granicznego z Ukrainą. Medale Pro Patria dla 5 dziennikarzy Polskiego Radia. Sejm odwołał wszystkich członków Państwowej Komisji do spraw badania rosyjskich wpływów. 9-osobowy skład powołano z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości pod koniec kwietnia w poprzedniej kadencji Sejmu. Wieczorne głosowanie poprzedziła burzliwa debata. Wnioskodawcy odwołania członków komisji, czyli faktycznie jej likwidacji, posłowie Koalicji Obywatelskiej mówili, że komisja z góry była nie tylko nierzetelna, ale też nielegalna. Gdyby ta nielegalna komisja miała odrobinę przyzwoitości, mówił Borys Budka z KO, rozpoczęłaby przede wszystkim od tego, by wyjaśnić, jak to się stało i kto doprowadził do tego, że zwiększono do 13 milionów ton import węgla ze wschodu w 2018 roku. Posłowi odpowiadał premier Mateusz Morawiecki. Poseł Budka próbuje odwrócić kota ogonem, mówił premier. Władimir Putin i Donald Tusk. To jest polityka, panie Budka, którą naprawdę trzeba zweryfikować. Tego się dzisiaj boicie. Za odwołaniem poszczególnych członków komisji zdecydował podobny stosunek głosów. Za odwołaniem szefa komisji Sławomira Cęckiewicza było 248 posłów, przeciw 188, a wstrzymało się 6. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Słowaccy przewoźnicy solidaryzują się z transportowcami z Polski. Zapowiedzieli blokadę głównego przejścia drogowego z Ukrainą. Podobnie jak protestujący Polacy, Słowacy domagają się przywrócenia zezwoleń dla ukraińskich firm. Żądają też natychmiastowego wypowiedzenia umowy zawartej w zeszłym roku między Unią Europejską a Ukrainą, liberalizującej zasady obowiązujące Ukraińców. Blokada na przejściu Wyszne Nemeckie Uzhhorod rozpocznie się w piątek o 15 i będzie prowadzona do odwołania. Swobodny przejazd będą miały ciężarówki przewożące pomoc humanitarną i wojskową, paliwa, żywe zwierzęta i chłodzoną żywność. 5 dziennikarzy Polskiego Radia uhonorowanych medalami Pro Patria to Witold Banach, Karol Darmoros, Małgorzata Jędrzejczyk, Małgorzata Wosiek i Tomasz Zielenkiewicz. Witold Banach mówi, że od 20 lat spotyka tych, dla których wolność i niepodległość Polski była najważniejsza. Największą nagrodą dla mnie było możliwość spojrzenia im w oczy, wysłuchanie ich opowieści, ich historii, ich walki o niepodległość. Ten dzisiejszy medal to ukoronowanie tych 20 lat, zamknięcie w takiej klamrze, ponieważ ich już dzisiaj nie ma. Został ich tylko głos i wspomnienia, które towarzyszą mi, a ten medal te wspomnienia odświeża. Odznaczenia wręczane są za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość. Kolejnych 8 ptasich bufetów, czyli tak zwanych kaczkomatów, stanie w Szczecinie. To metalowe skrzynki, które po wrzuceniu monety wydają zdrową karmę, mieszankę zbóż dla ptaków, mówi Marzena Białowolska-Barnek z Fundacji Dzikich Zwierząt. Nie tylko dla blaszkodziobów, kaczki, ale również łabędzie, wróble, wszystkie ptaki, które w okresie zimowym potrzebują naszego wsparcia. Na razie w Szczecinie są 4 ptasie bufety przy serenich stawach oraz jeziorach głębokim i Dąbiu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Dariusz Urbanowicz. I od razu zaglądamy na boiska, gdzie trwa walka w fazie grupowej Ligi Mistrzów UEFA. I oto wyniki. Galatasaray Manchester United 3-3. Sevilla, która kończyła w dziesiątkę, przegrała z PSV 2-3. Arsenal rozbił Lens 6-0. Bayern Monachium 0. FC Kopenhaga również 0. Benfica również kończyła w dziesiątkę, ale uratowała remis z Interem Mediolan 3-3. Braga Union Berlin 1-1. Real Madrid pokonał Napoli 4-2, a Real Sociedad zremisował z Salzburgiem 0-0. W Lidze Mistrzyń w siatkówce kobiet Rysice Rzeszów przegrały z drużyną rozgrywającej reprezentacji Polski Joanny Wołosz, Carraro i Moko Conegliano 1-3. To ich pierwsza porażka w rozgrywkach. Są drugie w tabeli. Za tydzień mecz z Asterixem Avo Beveren. W Pucharze CEW, a dokładnie w 1/8 finału, doszło do starcia w dwóch polskich klubów. Górą Chemik Police, który pokonał BKS Bielsko-Biała 3-0. Rewanż 7 grudnia. Asseco Resovia wygrała na wyjeździe ze słowiańską ACH Volley Ljubljana 3-0. To już Liga Mistrzów. Aluron CMC Warta Zawiercie awansowała już do 1/8 finału Pucharu CEF. W rewanżu w 1/16 podopieczni trenera Michała Winiarskiego przegrali z bułgarskim Habybarem Pazerdzik 2-3. Przed tygodniem było 3-0. A Projekt Warszawa zagra w 1/8 finału Pucharu Challenge przed tygodniem i dziś wygrali z Kalcikiem Kamnik po 3-0, mówi przyjmujący projektu Igor Grobelny. Myślę, że ten ostatni set tak był troszeczkę nerwowo na początku, ale udało nam się fajnie wygrać i zagrać jako drużyna. Czy się spłuciliśmy, czy nie? Kurczę, no trzeba ten mecz było zagrać tak naprawdę. Fajny mecz po przegranym z Bełchatowem, żeby nas troszeczkę tak odbudować, dać każdemu pograć też, więc no ja się cieszę z tego, że cały tak jakby drugi skład w tym ostatnim secie zaczął i skończył dobrze. Z kolei szczypiorniści Orlenu Wisły Płock pokonali na wyjeździe słowiański zespół Celje Piwowarna Laszko 30-25. To Liga Mistrzów właśnie piłkarzy ręcznych. Za tydzień zagrają z Telekomem Wesprem. Robert Kubica przedłużył na kolejne 3 lata kontrakt z Orlenem, ale podczas dzisiejszej konferencji prasowej okazało się, że będzie się ścigał nie tylko na długich dystansach w walce o Mistrzostwo Świata, za kierownicą, przypomnę, Ferrari w teamie AF Corse, ale także weźmie udział w cyklu Mistrzostw Europy. W przyszłym roku będę się ścigał za F Corse, będę siedział za kierownicą Hypercara Ferrari, czyli w najwyższej kategorii RFBA znika. Ta kategoria rośnie z dnia na dzień w numer i ilość aut i konkurencję. Ciekawe. Dodatkowo też mogę powiedzieć, chyba będę się ścigał w EMS-ie, LMS, czyli w Mistrzostwach Europy wyścigów długodystansowych, tam akurat w kategorii MP2 będę łączył dwa programy w jednym sezonie, także będzie sporo pracy, więcej wyścigów i sporo wyzwań. A teraz już powiew zimy i 9 miejsce polskich biatlonistek w biegu rozstawnym podczas Pucharu Świata w Östersund. Bezbłędnym strzelaniem popisała się biegnąca na trzeciej zmianie debiutantka w zawodach tej rangi Daria Gębicka. Jestem bardzo zadowolona, szczególnie z mojej postawy na strzelnicy. Bardzo mnie to motywuje. Pokazałam to, co potrafię. Cieszyłam się jak dziecko. Jeżeli chodzi o bieg, to nie jest jeszcze to, co powinno być, ale to dopiero pierwsze starty. Z biegu na bieg powinno być coraz lepiej. Sport w Trójce wróci jutro o 6:30. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami głównie na północnym zachodzie i na Podkarpaciu będzie padał śnieg. Słabe opady możliwe też w centrum kraju. Termometry pokażą minus 4 stopnie na Suwalszczyźnie, 0 w centrum, do 1 stopnia na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, przed mikrofonem Michał Margański, a z głośników słyszą Państwo Margana. Stąd też nazwa naszych spotkań. Anagram Margana. Jak co środę zapraszam do muzycznego ogrodu wypełnionego muzyką delikatną, nastrojową, ale też oniryczną, mimo że czasem również monumentalną. Thank you. as the sun. We came from the ocean, once our ancestral home, so that one day we could all return to our birthright, the great celestial dawn. We are the children of the sun, our journey's just begun. Some flowers in our hair. We are the children of the sun. There's room for everyone. Some flowers in our the night sky and what may lie beyond. We burned offerings to the elemental ones, made sacrifices for beauty, peace and love. We are the children of the sun. Our kingdom will come. Some flowers in our hair. We are the children of the sun. Our carnival's begun. Our songs will fill the air. Dziś, kiedy sięgałem po płytę z tym nagraniem, doszedłem do wniosku, że jest ulubionym zespołu Dead Can Dance. Children of the Sun. Tym utworem rozpoczyna się album Anastasis, czyli longplay, którym zespół powrócił po 16-letniej przerwie. Co prawda płyta nie miała już znaczka 4AD, czyli wytwórni, która tak bardzo zyskała dzięki temu zespołowi, a już posiadała logo wytwórni Pias. A przechodząc do samego nagrania, no to cóż, brakuje go bardziej niż w letnich miesiącach, zatem z pełną mocą Brandona Perego i Lizzy Gerald otulam nim Państwa. Children of the Sun, dzieci słońca w tę listopadową noc, która wypełni także opowieść Katarzyny Losowskiej. Wrastałeś we mnie. Rozszczep z Nosowskiej ósemki. Samodzielna twórczość wokalistki mnie jakoś zawsze była bliższa, a ta płyta jest tego doskonałym przykładem. Album sprzed 11 lat, więc ze świata, którego już nie ma. Anonim, sporo abstrakcyjnych tekstów, z muzyką Marcina Macuka i Marcina Zaborskiego. 12 utworów, jak przystało na ósemkę, w tym Ulala i JPS. A wszystko zanurzone we flircie gitary, perkusji, saksofonu barytonowego, klarnetu basowego, trąbki, skrzypiec, wiolonczeli i oczywiście bardzo charakterystycznego głosu. Wstążek swego nie wystroisz. Skąd skradniesz złoty wers lub melodię urody jej godną? I zgiełki, i ciszę w proporcjach złotych skąd? Jak przypodobasz się, jak to serce leniwe pobudzisz? W co przyobleczesz się, czyje stroje na kości narzucisz? Sławę, dystynkcję sklapy czyjej? Program Trzeci trójka, Polskiego Radia. przypęk pod kurtką dla mnie masz. Za uzdę szarp ostrogą kłoń. Zatrzymaj ten wiesień kłos. Listopad mi odzniczy dym. Parada dusz za. W moim palindromie utwory Ulala, JPS i na wstępie tego wątku kompozycja Rozszczep. Utwory ze znakiem jakości trójki ukazały się w roku 2011. I to był czas, kiedy na rynku muzycznym coraz więcej można było usłyszeć muzyki łączącej elektronikę właśnie z instrumentami rodem z jakiejś orkiestry kameralnej. Zjawisko rozwija się do dziś. Czasem przybiera nawet znacznie potężniejsze rozmiary w postaci całych dużych składów symfonicznych, ale pozostając w studyjnych, znacznie mniejszych przedsięwzięciach, to kolejne wybieram oczywiście z powodu jakości muzyki, ale też z powodu pomysłu. Otóż naszym kolejnym bohaterem jest producent, który nie śpiewa, ale uważany jest za jedną z najważniejszych postaci współczesnej elektroniki. Człowiek, który został poproszony o stworzenie remiksu bazującego na przyjemnym popowym graniu. Remiksu na bazie utworu The Invisible. Chodzi o Samuela Shepharda, czyli o Floating Points. Pod tym ID wytwórnia Ninja Tune wydała w roku 2016 12-calową epkę Lives Dancers zespołu The Invisible. To było w czasie, kiedy wspomniany label wychodził ze stagnacji. I takim czasie niejako bytu niebytu na rynku muzycznym. I kiedy głębiej się zastanowić nad tym pomysłem, to miał on wielki sens. mało znany zespół był de facto promowany przez wielkiego elektronika. I to jeszcze w tak niebanalny, delikatny sposób, wyczuwalny właśnie z powodu tradycyjnych i kameralnych, może się tak wyrażę, instrumentów. Utwór, podobnie jak remix, który usłyszymy, nosi tytuł Life's Dancers, a głos, jaki się pojawi, należy do wokalisty The Invisible, Dave'a Okumu. Thank you. Life's Dancers, czyli remix Floating Points stworzony na bazie utworu The Invisible. Całość w roku 2016 wydała oficyna Ninja Tune, założona w 1990 przez Matta Blacka i Jonathana Mora z zespołu Cold Cut. Dawno temu miałem przyjemność spotkania się z jednym z nich. Hi, I'm Jonathan Moore from Cold Cut, and of course you're listening to the Troika. I myślę, że warto w tym momencie sięgnąć po twórczość Cold Cut, co w kontekście muzyki łagodzącej obyczaje może się wydać niewykonalnym zadaniem, ale gdy się głębiej poszpera, to są i takie utwory w ich twórczości, które mam wrażenie spełniają te wymogi. Na dokładkę również będzie to remix. Thank you. Main in Garage zespołu Cold Cut, ale w remiksie Nicka Franklena z Lemon Jelly. A wracając do twórczości Floating Points, to przecież Samuel jest z jednej strony muzykiem, a z drugiej kolekcjonerem płyt. No i dokonał czegoś, czego życzyłby sobie zarówno każdy słuchacz, jak i każdy świadomy historii artysta. Myślę o jego albumie Promises, nagranym wspólnie z Pharoah Sandersem i The London Symphony Orchestra. Płyta z 2020 roku była, jak myślę, spełnieniem marzeń Sheparda. Ów album był poniekąd rozwinięciem konceptu z początku lat 70., kiedy został zaproszony przez Alice Coltrane do nagrania klasycznego już dziś albumu zatytułowanego Journey in Satchidananda. W programie trzecim Pharrell Sanders, czyli ostatni po Sonnym Rollinsie, kontynuator myśli Coltrane'owskiej, ostatni z tych, którzy znali mistrza. Tutaj w towarzystwie jego żony i jednocześnie autorki utworu, jak i całego albumu, gdzie grała na harfie, na fortepianie i wcześniej napisała tę kompozycję. Oczywiście Alice Coltrane. I tak prawie pół wieku później, w sumie w pewien sposób podobną płytę, nagrał z saksofonistą Floating Points, zamykając w ten sposób pewien czasoprzestrzenny okres w historii muzyki. Fragmentem tej płyty żegnam się z Państwem i jednocześnie zapraszam w nocy z piątku na sobotę. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański. Thank you. Mm-hmm.